Lagunok, ongi etorri. Laugarren bilkura, gaurkoa, botere guztia biribilgunei. Eta nola ez, bilkura guztietan bezala, hemen dia gurekin. Kosmos, kaixo. Kaixo. Maialen. Opa. Eta Oskar. Egunon. Ongi etorri, danoi, eta has gaitezen. Gaurko lehen puntua, nik botako izuet. Galdera txiki bat inai izuet, burundoketen gauzatxoa da. Zer da, pertsona batentzat ofensibogoa edo okerragoa zer da? Esatea gizaixo bat edo gizajilo bat, hori alde batetik eta bestetik jartzet kristoneko gizajo pusketa. Zuentzat zer da ofensibogoa? A ver, nik gau, ez dute erabilen hitz horrek, orduan ez dakit. Esan lezkezu berriz. Gizaixo bat edo kristoneko gizajo pusketa. Netzako gizaixoa. Okerragoa. Nahi. Nahi. Hor dao, nia, gizaixoa. Zagoa, diminutibo bezera ite zuen, gizajo gaiteko. Ba, ez da. Nik ala bentsatzen. Kristoneko gizajo pusketa, zeo zeba da, ez? Nik beste izkuntza da horreitio, eta orduan ezin jo berroa, ez dakit, ez dakotik dibiz. Nola esango zen dukezuk hori? Kotxeagoa. Kotxeagoa, ez dela. Idauki, purtzulo eskaza, hola gozak. Purtzulo eskaza, purtzulo eskaza. Idauki, purtzulo eskaza, ez da, gehiago inatuko bat egaz moguen. Eta gau zabaldu izan. Gutxi, zabaldu izan, baina nena naino zabaldu izan. Purtzulo zabaldu. Ez, ba, zaldi hori, o. Netzako, gizaxoa da, ba, ez, bere txikitasunen oindik andare zeuta, ba, adibidez, oindik torrezei burura, neik inoiz okerren hartueten neik buruzko komentarioa hola, ez zala izan insultatzeko esan da, eh? Zan, hola, normal esan da, da, karo, ordu nite humin gehiago. Da, behin esan zuen eratik. Zen pertsona da, bueno, bere laguna izan bertzen, ahi ba, este, que, allalo bereiz, es uno de gafitas. Eta, bueno, ni baina, seko minduta, eta momentu nuen ulertzen zeatik, baina, buaf, irutuztaian, baina inoiz botean gauza okerren eta gero kontura honitzen, zeatik zan, ba, uno de gafitas, nik gaina ez dauzkete gafitas, haundik dira. Hipsterrekin konpareuta oso bueno, txekina dira. Ez dira pastakok, baina, jo, ez da gafitas, ez dira, behitu ze zabalera aukia. Ni mini da horre. Barkatuko edak, baina netzat, baiz, pixkat gafitas. Gaur egun hori gafita ez da nik uste dut, eh? Ni matiasunetik gain ezela bakik. Nei iritu zaitzen zala, pixkat disimulatzea bezala beta aurreko duen bat nintzala. Osea, hartzea hori gauza txartzat, eta disimulau askotan itea. Beltxito bat. Gordito bat. Bai, potolotxo bat. Potolito. Jaimito. Nik hortikan hartu non. Ordon. No de gafitas, no, eh? No de gafas. Hostia. Ja, ja, ja. Ni behin batek esan zidan, kalbito bat, hori zare. Berdina. Zeako kalbitoa, gaintzako, gari harten gaitza, bizin itxon, gaintzako kalbitoa. Eta, ostia, ni hori esan itxon, ni kalbonok, o kalberra, o nahi gena baina, kalbitoa. Ni ez zator, igatio haitu gauza bat esaten, baina gauza hori txarradek. Orduan behar dik disimulo pixkat. Ta disimulo pixkat nola behar du nahi ez esaten, aldi berin, esan gabe, gauza txar bat. Nola disimulo behar duen, ez tegona, antiko gibiltzi, edo buru gainin ikustean ileik, ez eukitzi. Ja, diminutibua, ez? Diminutibua egin dugu. Txarra baliz bezala. Nahi duda bat gauzait. Galdera praktiko bat zen gixaixona eta kriston gizago puskana, oza, zer erabili ofensibogoa izateko edo dize joan hori? Gero bizitzan erabiltzako, eh? Ez, batzen, batzen, ba, zalantzatxo hori sortu zaite eta. Nik gizago pusketa, ez dit bine esan. Txea zaren gizago pusketa, gizago, edo, haiz, edo, ez, gizago bat. Gizaixo bat. Arke. Ondo baritzu zuek, gaurko bigarren gaiari ekingo diogu. Bai. Kosmos. Ze, Hori da gaia. Ja, zaten da izen kosmos. Bai. Bai, hau, ikustot, esplikazio biharra dekola, bat ezbe jentia pila moskauta moen ongo alako, ez talako izen normala. Hala segare, bai. Eta nibe, a ber, izenak asko markaiten dabe. Izen normala baldin bakotzu, normala guada, pertsona normala urtetia, eta izen xelebriak ez, ja hor, bai, baristo ea ez, jo, eski izen horregi normala daula urtetia. Orduan, bai, ba, kontua, bueno, askotan pasaren da. Ne gurasuak oso perfil diferentekoa dira. Bai, eik eta bai ama oso diferentia dira. Ne eik da baserriko gizona. Diferentiak elkarren artean. Elkarren artean. Ne eik da tradizionala, baserriko gizona, konservadoria. Eskuiko abertzalea. Eskuiko abertzalekoa. Ne bezala. Ez que ez da gizan biako noen. Hoi esan biako noen. Bai. Bai, eskuina abertzalekoa. Eskuina abertzaleko, a ber, minimamente kritikoa, baina eskuina abertzalekoa. Osa, praktikan, atzenean zuko horri botain bazatzu, sabitz, hori pusten sabitz. Ea jota. Bai. Eta nea maberriz da espiritual progre iritar beste perfila, guztiz diferentia, modernua omoan. Podemait. Praktikan, bueno, a ber, Podemos sozialdemokrazia, ez beste sozialdemokraziari botain xau, bilduri. Ah. Orduan. Oso perfil diferentea dira. Orduan, claro, izena erabakitzeko orduan, imagino zelako problemak, ez? Osa, bate gura huen, ba, Josemai eta besti eta utzakoa olako hausak, eta bestia gura huen, ba, ez dakit, gauza modernuak. Gauza hipsterianuak. Adibidez. Orduan. Adibiderik. Ba, ez. Kosmos, eh? Ez kosmos da bixan sintesia. Orduan, zela jauzian kosmosen konklusinoa. Ba, ustartzen. Orduan, bate gura huen, ba, Josemai edo Kosme olako zehose. Kosme? Kosme. Eta orduan, kao, bestia zan gehiago... Oso eskuia bertzaleko, ha, eh? Bai. Eta okay. Nea mazan, boa, unibertsua, eta ez, hola, boa, ez tekize, tola gauzak. Eta orduan, kao, inoen sintesia. Kosme eta kosmos, kosmos da, unibertsua, dana, ez? Dana. Mm-hmm. Kosmos. Eta hola esmagoin, neizena. Eta hola, oza, bisek, ba, diskusiño, hilabetiak iraunen un diskusiño bertatik, hola urten zian, kosmosekin. Eta marroi dana, nehi txinostain, ze hori imaginau, ez? Oza, ba, orduan, nei askotan etxe guztaien, jentien nei hola, jentie pasautxako, ez? Behan izenak asko ez guztaile eta hola. Eta zure eta guztua gauzan? Bai, guztua gauzan, zatik, nahi jak pikima representaiten nuen asunto lokala, eta nea amak universala. Eta orduan ustartuen bisak izen baten. Eta kosmos da, emuten dago izen euskaldun mamuan, ez? Bakari badako lako notazio oso universalak. Hain universalak, nun, ba, alfa centauro, ez dakiz zen bagarrena, baina arutzeu faten dan asunto dela kosmosa bea. Orduan, nik eskatuko zuen gaur, beste modu bat adiketako. Ze, enez guztu sentitzen, eta nire gertuko jentiak beste izen bat jartu ostai. Eta, bueno, ez izen bat. Eta hori da Freud. Freud. Eta Freud zau, nondi datorren esplikau nahiz du? Bueno, bat eri asinintzen ni Freud diketan. Freud. Ze, Freud. Freud. Bai, dakot, zau... Freud, bat ziok bizkaien herria. Freud. Freud? Bai, Freud. Oh. Orgatika eta gure hortan, Freud. Ja. Ba, bale, enek isen. Antzule mat igual mindu... Ez da? Ez. Ez. Nik ez da du lartu. Freud. Ba, hola, herri bat bizkaien. Freud. Fruniz. Ofizialki, castellano ofizialen. Duna zetik amindu bertzun norbaitak. Behan herriekatik burla burlaitzen. Mi esto zuzen fruitzito. Fruitzito zaten mazegoen, ja, izango zen. Bueno, sei, Freud. Ba, agot, esaukotu pertsona bat, toke alemana dakola, emuten dugu aleman bat. Zue moguen, hola, kalberra da, antijuak bestia, eta ben joku bat ikenge ditzen, ba, bestia batzu bi esaten, ze izen antzak muen ukain. Ta nire izan ontzan Freud, eta orduan gero behaz izan nahi be Freud deiketan ez da izan egizan, eta bueno, atzenien ba, ez izan hori gehiatu xaten, orduan ba, nahi gure dut Freud deiketan eri, bale? Deik joko ezta zuen, ez da Freud. Freud. Bai. Barkau, oza, nazten bali magea, sentitzen dut, ja? Bai, Freud. Freud. Nahi eta adazkoa kostatu da. Bale, ondo. Gibaino, kosma asunto hori oso urrutira zentauroa eta urrutira junaiz, da oso gauza hundi egitu, baina kosmetika oso gauza motxa eta bertakoa dek, Bai. Nik estudiatu da, nio golago gautzak, eta berez, lotu botak zeudek, kosmetika eta kosmosa, itz beretik, eratorriak dituk. Serio? Oso serio. Bai, kosmetika eta kosmosa, kosmosa dek ordenatzia bezala, ordena bat. ordena badek, eta ordena kanpoa eta oso urrutira bera, ordena undie, eta bestia de ordena, ire gorputzai, dorpegiei, omatikoan, ordena undie ez da txistea, eh? Arra, yeah. Estudio batzu egin izkin, nire garaien, eta ala, beste, oh, kuriosidade modu, ne? Guain igual gehiago gustatzen hasi zaizu izena, o? Ez, vale, ez, ongutxu, ondo. Ni Freud, etortezetak, Freud. Ah, oi, beste bazen? No, ni gustan unorte gantze, joala. Ah, ja. Yeah. Freud. Freud kosiko analistea. Ja. Freud. Ja. Ni galdera bauket, kosmos izena betirako galduko agaurrez, ba, irratxa egontan esan egiat. Oia, denizan ez. Orduan, galdera bat horrekin bukatzeko, Espainia jute zenen, nola ditzeizue? Kosmos? Koksmox. Koksmox edo kosmos. Ekisa, Kastrin, ex da, eh? Koksmox. Espainia, isa ez da existitzen, fonetikoki. Ez da kisire zen. Batzuk ez. Andaluzin, xoxo eta olagoak, baina bestela ez. Gua, benes, fijau, eta egon nintzen, Granadan egon nintzen, ah, baina Granadan neukan, geto euskalduna neukan, orduan ez da kit. Baina Andaluzak, zango zizuan, kosmos. Ah, bale. Ez. Ez zo talentuik, orbe alde hortan. Eta kit, ni urte bete egon nintzen Granadan bizitzen, eta... Ez da gitz. Enintzen fijau. Baina polizia gartze ziren karneta, eta senyor Koksmox, zango ziren, le gusta el Tex-Mex? Ja, ez da gitz, behin hartu nostan, eta esan nostan, bozotok ez, del gazteixe. Xe. Del gazteixe. Horto, eh? Baina ni izena nostan esan, ez da gitz. Eta Freud nola esango zen? Freud? Bai. Freud? Bai, igual hobeto Espainia faten ezen Koksmox izatia, eta hemen Freud. Fonetikoki, hemen existitzen dalako, eta Espainian ez. Ez? O ez? Bueno, bain ez daukezu arazo handik ez, oso urrutia zintzea joan, hasi que... Zatio? Zati? Bueno, irik konfinatzen hasi die berriz, bueno, baina parentesi txiki bat zan. Alko bendatz, eta oie, ez? Alko bendatz, eta... Beste batzu. Madriz. Bai. Ah, vale. Alko bendatz. Ara herria, alko bendatz. Arki, bueno, Freud, ba... Bukatutza, temengo de bordun zure izenan gaia. Eskerrik asko. Bejon, deizula, eh? Zuiri. Urrengo gaia. Zinemaldia, bertako galak, eta horren zituen dantzak. Bai, Alan? Bai, bueno, aurreko asten kasualidadez toko zitzaiten telebistan zinemaldiko galak ikustea. Eta gauzak batek txirri hau intziten, baino ez dakit. Igual zuek, haber... asmatze zuen esplikatzen. Atatzen ziren aurkezpen bakoitzen tarten agurraiten o da, euskal dantzak iten, baino beste musika batekin. Ta denbora guztien euskal dantzak hola birpentsauta bezala, beste jazkera batzukin. Birpentsauta zer da? Birkokatuta moan? Buelta bat eman da esateana. Baino hor, denbora guztien. Osa, euskaldun ez da... Inbertsinua. Zagi, euskaldun ez zala representau nahi ebezela, baino... Eta zu euskaldunan kontra zeu zorokorrian, o... Ez. Ah. Nei, hori erabiltzek demora guztin hainbeste, pixkat raroa intziten. Raroa? Baina eskiz zakit esplikatzen zein dan, adjetiboa ez dauket, zakit. Igual oso folkloriko esan, kontua? Bai. Eta zuri folklorismo ez atzu guztetzen? Baina ni esplikatu, favorez... nun astea folklorismo hori, nun astea folklorismoa. Nun bukatzen da dantzea, eta nun astea da folklorismoa. Edo dantzea beti da folklorismoa. Ezagit. Hombre, igual, berritza egin ean... Dijotekako dantzea, hori ez da folklorismoa, o zer. Dan, gala oitako batian, dijotekako dantzan, agertu ezkeo, hori ze izango lezake? Txonismo? Hori kontemporaneo izango zen, kontestu horta. Txonismo, ni uste, txonismotik pauso bat. Oh, ez dakiten nik, bueno, berkau. Netzako hor pasatzea, ez dakit zure gauza hortik handi joan maialen, baina adibidez, ez dakit paradoxa bat dan, o zer dan, baina adibidez, korrikako bideoklipa. Whatsate, kusten duen? Aherketan diela Fermin eta... Furia? Hori da. Bueno, Fermin seguro. Beti. Ah, beti? Fermin, La Furia, eta beste abezelari bat, nizela batzen izena. Gero, barkatu zek, hor kantua baziok, goiarriko bat egina, Los Hermanos Muguruza kantan Fatal. Hostia, tiklo zitu gaiz. Los maguros, kantan fatal. Y lo del pequeño y es criminal. Pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? ¿Qué hori kantu jartze badakak? Usta non ez zola kantu jartzen... Ah, ez, orduan ez jartzen. Geuk, kantatu jo, geuk. Segi, barka hua. Maialen? Ez, zai zantasioa izan. Bai, aipatu nahi nuna zan. Bideoklip hortan, azaltzea, bueno, da kantua olako rap moko bat, edo musika modernoa bezala, eta gero daude txistulari batzuk sartzeitu eta arten txistu baten samplerra bezala dago, eta musika aldetik hori dago, ez? Nei adiz musika aldetikan guztu zaia, nola, ba. Baina bideoklipa, ez zean bate guztau, eta bideoklipen zazaltzea, bideoklipen azaltzea, abeselarik, baina daude dantzaleku baten bezala, daude alde baten dantzarik, euskal dantza iteuen dantzarik, eta bestaldean daude dantza urbano, moderno egite dituen jendea. Eta ite ditue, ba, elkarrekin hola... Bataia. Ola, bai, hola, duelo bat zela, baina dana ondo, eta gero danak elkarrekin, daupa, eta... Eta hor, nahi, ematezen sentsazioa zan, gaina ez dakit hola dan, da pixkan nik iten un interpretazioa, baina... Esan nahi zuela, behitu, euskal dantzare modernoa da, ze behitu, hau, honekin batea... Pixkat hori, esan nahi balu bezala, ez? Euskal dantzare modernizatu daike, modernoa da, baina aldi beren kontrako mezua ikusten nion, zala... Osea, aizea jartzen gauza moderno bat, euskaldantzan frenten, eta osea, gauza zaharkitu bat bezala representatzea. Kontra jarritasun hori bai. Azaltzen gero esateko ez. Bai, gafitas, bai. Hori gafitas bezalaek. Euskiet, suabetu bezala gauzea, ez? Hori bertsoa gine, hori gertatzeke, bertsoa zea da, gaurko bat zea, baino, jarri bertzikoek, ondoren bertso jaz, bertso rap, bertso hop, bertso frap, bertso frap, bertso frap, eta inun dien gauze dan dienak eta ez dienak, eta ez esaten, i bertsoa bakarriko bertsolari, ez zek inor lasa gelditzen. Eta ez esaten, hau ez tekni betetzen, hau izindik honek inor bete. Berdik, eta frat, joz, fleiz, fras, rop, rip, bertso frap, bertso frap, bertso fri, bertso grung, bertso krr, bertso prr. Eta denak ez segite segi, berkau. Bai, eta, ba, kontu honekin lotuta, ba, adibidez, lagun batek, Ipar Euskal Herriko lagun batek, esatezian, beak dantza itea guztia zaio, eta dantza, eta zea, eta fandango harina, eta hemengo jendek eta hola esateziola, bai, eske zuri folklorea guztia zaizu eta hola, eta horrekin zutu itezen, eta esatezun, hoi ez dela folklorea, ba, esatezun beak, ba, folklorea dela gauza illa, ez? Illa doan gauza baten representazioa bezala. Museo baten balitza zela, edo. Eta zera zun, ba, euskal dantza bizirik zehola, eta beak bizizula, eta gaztek hori dantzatze zuela, Ipar Euskalaren mundu guzti egite zuela, erromeritan, ez da gize, eta gauza bizi bat zela, ordon... Gauza bizi bat zezen zuten, ondion praktika eruetan dela, ondion transformaiten dabilela. Gauza dik, folkloria ulerketako modu bat izan leke kultura fosilizauta. Ez, momentu baten sortu egiten da, kultura bate sortzen da, usentzu badako, eta gero nolabait fosilizatu egiten da, eta iraun egiten da denporan. Ez, eta pasaren denporak aldatu egiten dira, eta horrek iraun egiten da. Alda izan, ez, ba, dantzaixan dantzaiteko modua, o erropak, o simbolo batzuk, eta holako duzak. Eta, hoi zatik esan minuen, baian ezak horren. Netzat importantea, horrek, horrek esan duena, arek bizirik, gauze natural bezala, eta eiten degan gauze bezala orduan ze folklorismo eta ze hostia. Igual iparaldean folklorismo izangoak euskara zitzeite, zean nola ireinok ez du gintzeiten, lebazko lebe folklorismo. Baina gero igual, dantzan da arkea egitu, naturalki, etxekeat, segun, zerbait ez baldimaek bizi, beh, folklorismo, da bizi baldimaek ez de folklorismo, nio lara ikusti, uste dati ikusi lehikela. Gero nahi sentzatzen bateit askotan erabiltzela dantza modu horta, ez? Osa oso karratu, bueno, a ber, eraiek, supone zein emaldi nintzituen dantzaldik, zila, zagit, berritasun bat eman da, o beste askatasun bat, o, eta eni hortik, baina bai, ematen nola, kaleko gauzat izatetik pasadala, bastante gehiago izatea, zerbait, formalagoa bezala, o eszenario gainen inbehar dezuna, o espektakulo bezala inbehar dezuna, ez, beste gabe juntauta erromeri baten dantzain sino. Ba, festatan, adin guztitako umek ingo digute dantza bat, oso ondo, txalo. Zinemaldin igoko da pertsona bat, dantzaitea, umentzeko handan jendea bale, txalo. Osa, zerbait espektakulo bezala ez bizitzeko, hor, sensazio hori mateit, igual horti. Kauzko, bixe duz bebai ez, hau da, dantza jenda bizitzeko eta jenda espektakulo moan. Orduan, espektakulo honik jendanean, zuri ez atzu guztetan. Zeu zer txirriatze itor? Nik bine korratzen eok, zubietan, Nafarroko zubietan, flipatu inola. Dantza, pendik bizi egitezen. Jende pilu, baino borobilin. Borobilin, dantza, da, ostia. Tanetzat, dantza, ez dixkotekan, eta taberna zulon, inda Moskortu eta drautegun ite deuna, eta ite gendun eta ite deuna, aurtengo eozen jarriko ez jaixetan, arritu nitzela, hauen hau ze folklore bat, hau ze espektakulo bat, hauek bizi iten dira, eta dantzan adituk, jende mordo bat, ostia, bondo, nahizat oso gauza arrotza izan dek beti, dantzea, beti. Gaina, Moskortu gabe egite ez detan gauza eta sentitzen neok zibilizatu ridikulu bat dantzan eta gorputza mugitzen. Neok lotzatu zibilizatu bat dantzan lotzatzen dana. Ez di jona funtsik ikusten, zentzoik ikusten dantzeari. Zertan nahi ez? Bueno, movimentu batzu egiten nahi ez. Hane, normal ez? Eta dantzea nire zibila hiperzibilizatu modun arrotza egiten zait. Gero hori, lasai, zenet, Goierrin, bueno, bai, gizonezkok, bai, pues, bai, badau, joera hori barnerau behar izateko, orduan lasai. Da. Ni, dantza folkloriko da nibil nintzen, bosken, netza folkloriko da diazteik dian, no es? Baina, herriko taldian, dantza taldian, irurte, amasi urte gina zinintzen, nire lagunakin batera zinintzen, baina nire laguna txikinen ibilizian, orduan bentaji eukain, danak egisien dantza egin, eta nik bizitzen nenoen dantza egin, orduan amazio urtekin zinintzen nian, ba, danak ibilizian dantza egin ensaiotan, eta ni aparte, ze enukain eroen nivela, eta orduan markineuta horra aparte hau zeigazten, eta, bueno, ba, igartzen zan desbentaja hori eneukala, eta hiru urte ireu noen, ondo paseiten noen, eta ikasi noen dantza batzuk, euskal dantza batzuk badakit. Baina ni beti hori folklorismo moan konsideru izan dut. Ez que esan dezuna hor, baitan nik enota dut asko. Zu horra parte, oma ez zenun maia ematen, no? Ta orduan zertako aiga dantzaiten. Ondo pasatzeko igazu bai, baina entzun izan dut beste dantzatalde batzutan kompetizio hori, no? Zein egiten du ondona, zein joango da lehenengo filan, espektakulo egiten duenen, eta gauza horik. Kau, baina eskatzen, espektakulo baldin bada neurtuta, logikoa neurtuta egotea gauza horreik, ez? O, adibidez, nik espaki dantza hori dantza egiten, normala nik dantz... zu ez, zu gatu zu dantzengo, ez? O... Oez. Ta igual, kistu ondo pasatzen nahi zata, jendek esateo, ala, zeuna, joen nik nahi dut. Markinaute, esan dek? Markinaute, bueno, etxik gaz esan den, nani, markinaute. Ulertu jat eta arun, imaginatu jat, markinan, yeah. Markinan, han, bakarai batien, agotak eta zean bezala, egote zean bezala, arizkunen bozaten, han, markinaute, da, markinan, markinan bizian jendie dana dela, gizarteak baztertutakok. Yeah. Markinatuak. Punto. Igo jarriko izateko aska zautzek, eh? Ni ibilitanean, ni ibilitanean, gustatu Euskal Herriko bazterrak hola guztia. Iri ez? Bai. Euskal Herrikoak eta ez Euskal Herrikoak. Baita? Ni ez Euskal Herri asko interesatzen. Baina maialeri, bai, boturizu turistia zaila esan zuen aurrokoan. Bai? Bai, turistia zaila esan zuen. Deklara bina hori, eh? Bat emate komentoen turismoen inguruko zoze txarra eta zuk ofensa muen hartun zuen. Zure identitatean parte, bai, turismoa, bai. Baina, bueno, a ber, hori ja temori paso zen, lasai. Vale, ados. Bai. Nahi aldezu, kontu honi buruz zerbait gehiago esan? Dantzat, eta... Bestela, men kontu gehiago bau, Gai ordenen. Dantzea. Gai ordenen gauza gai horre badare. Ni baina... primitibo, ni jende primitibo ninbiditan bizinaiz. Hori, gala da. Ta ni hor primitibok ikusti dutenen, pintxarra eta, batxak, tatanagan dantza ze hori, jo. Ni oitako bat, izin nahi gunuke, pentsatzen. Zue ez ez duz segula pentsatu hori. Bai. Bai. Uri gaztetan askotan pasantzikun ninitzen bakarra euskal dantza da juten zana. Eta herrin erromeria zeonen, pues inorrek etzon nahi, porque etzekien. O lotxa ematen zien, eta etekin izkina baten behi da, zani. mierda. Me zuen kizuen, ez zuen ikin zuen. Bai, bai, batzutan bai, beste atzutan. Zupakarrik. Ez, beste gazte gokin, dola. Ja. Bai, adiz hor pasen da, holako tribu txikitzotan ta hola, ka hor, ez, dantza, ez dakit, bueno, ez dakit termin hori existu behingo da, nigoela existuka. Artia ez da nesistik emoan, ez? Danak parte hartzen dugu ba, euran arte horrean. Hezkuntza ez da nesistik emoan, danak parte hartzen dugu iako, ba, hezkuntza fenomeno hortan. Orduan, bai, askoz, integra hau dauz gauza horreik, eta guk hemen zera lan banaketa hundi bat daku, eta batzu dedik egin dea industriara, eta bestatzu gezegizetara, eta gure denpora librean be, lan banaketa daku, eta batzu dedik egin dea ba, espektakulok emutea dantzan bidez, eta bestatzu ikustera. Ia ez dago duzte zer esateko. Nei ez dantza ikuskizun bezala zeit inoiz gustau izan. Dakit? Zat, arte behienak apreziatzei dutela, baina dantza nik ikusteko... Nik eruta gutxio apreziatzei artea danak, hori egiedek, baina dantza bereziki, dantzan aidan bati behira otea, behira bakarrik. Eta arrakazta duke gaina. Konteni horretan jartzen duna, behira bakarrik. Ba ez. Gaina arrakazta duke eta jendea moitzeu. Ez nik ikustea jute nahizelako, baina lagun musikarik eta esan da, ba, musikan mundua nahiko gaizki dago bezala, ez dela jendeazko juten kontzertuta eta hola orokorren, ba, dantzako, ba, musikarik ibilena dantza ikuskizunetan musika jutzen daola, esatugu, buf, mundu hori fuerte daola. Bai, eh? Bai. Beste gai batea pasako algea? Bai. Azalekoa eta sakona? Dikotomia hori. Hostia. Piskat gehiago ez bai konkretatzen ni galduan, galduten nioak, eh? A ver. Kau, nik egin ikustotena da, haber zela diskutu bidu nau. Modu azaleko baten, o modu sakon baten. Zela aborde bidu. Al abordaje... Interesantena azaletik saiatza izan da, baina bufa. Interesantena azaletik zatik. Zaiagoa dalako. Ez, azaletik zamurregoa da. Azaletik da... No, baina hori hori txarreako, esan dek. Azaleako dana zer da, txarreako? Azala dena, dana zer da, txarra? Ez, nire bilezen samurra. Ez txarra, samurra. Sakona zaila hori. Baina ez, samurra. Hori, burlaizten esan oteon. Ez, a ber, adibidez, ni hemen oso azalien kogatzen ez, ni azalien abelta. Orduan da, pepen gauza desan da bestia, eta pinpen gauten tokuxe, oiz joku, ez tekize, hori da azala. Eta hori samurra mugan da netzat. Igual beste batentzat sakona samurrego izango da. Zer igual ez dakia salean flotaian, eta igual undi ingoa. Zer, baina zer da sala eta zer da sala, ber, zibuz gaitz. Ni geutak egio baitzen dut barurago neok, eta barurago neok, eta, ez, da, ustiat, ez da jakin nahi, o, liburu bat, o, handigoen liburu eta letze iski, ez? Ba, igual, autodizio ez, autotxoke ez, nola da. Autotxoketako, ez? Autolauntza, autolauntza, autoservizio ez. Autolauntza, o, liburu bat, eta dini, barurako, ne, o, sakonako, o, ikastaro bat indula, o... Ah, ja, bai, jentia ginen da, igual, ikastaro, eta aldatu ginen da totalmente, eh? Eta, ikastaroa, o, zea, eta, ez, ben, baru, sako... Eta, oize, utxarra? Ez, ni tia, ona otxara txakiat. Yeah. Zertan, eh? Baina guztot, baduela jente bat joeria dakola, igual bateako eta besteako, igual danoako bitiako joereak, ez? Batzutan gauz oso azaleko moan, ne, notako isak esan, eta gauzak oso azaletik, eta igual dixak komentaia da azaleko tasunan oso gauza tipikoa, ez? Bai, txarra, urixi dator, bai, ez? Hori da azaleko tasuna, dibidez. Eta sakontasuna izango zen, ah, ba, triste nau, tristen dauz, bueno, arrazoi ezberdinetik aldera triste egon, ez? Hori, kau, a ber, geho, nik, a ber, bueno, igual, sakongi zartuko nizka, ez que bestela ezin jutu eroain. Zartu, lasa. Seizak, seizak. Kau, hemen, zailkatu biu, nik iru ere mutan zailkatzen dut. Sakontasuna eta azalekotasuna. Eta iru ere mu horrek dia, sakontasun edo azalekotasun intelektuala, emozionala eta praktikoa. Orduan, iru ere mu horretan, algadegon azalian edo sakonian. Eta pixkak edo, adibide bat. Ba, adibide bat, ba, emozionalki, izan, ba, zemuz, eta, ondo. Hori azala da, baina, ba, emozioa ikusa, ondo. Eta tristura sakona dala, eta poza azaleko dala. Keba? Ez. Keba. Ez. Ez? Keba. Poza igual era, bai erabiltzen dela. Zuzeba dago, hor. Azaletik ibiltzeko. Erdi, degegi eta beste erdi egizu. Oida, oida, holako zehose dago. Bai. Osa, normalen tristezarenen, etze azaletik ibiliko, no? Baina pozi, tristezarenen igual poza azaletik ibiltzeko erabiltzezu. Bai. Netzago, tristurea badek sakona. Sakondu, beheratu, eite hau. Lasaitu, beheratu. Barurako, tia noako jartze hau. Baina poza, oso sakona eta borrukoa izatea posible, oso posible. Barruko poza handi bat, sakoneko poza. Ez poz, txoro, harin, realak irazin, baizi eta beste poz bat. Beste poz barruko bat. Bai, o... baina poz hori, esatezun barruko poz hori, Ez da bestea bezain ikusgarria bezala, ez? Esan nahi dut. Poz azaleko bat, eba, opa, ez dizet, da kanpoa beirakoa gehiago, eta bestea ba, barrun sentitzezuna, baina ez dezuna imeste kanporatzen igual, eta gita. Baina hori sentitu itek, transmititu itek. Igual beste modu batzuta, eh? Igual lasaiz garela, pake hori. Pake zea bat, pake... Bai. Baina hori poza da. Bai. Azaleko... Pozak beti azalaldea bezala ditu. Ostia, barne pakea... Bai, barne pakea... Ez dut, nik hain beste... Amen. Poza baitare, bada, eh? Osa, esate zuen egin baita doz nau, eh? Baina... Betire pozak pixkat euforiara jotzeula irutu zait. Hemen soziedade egin diek alte handi Euskal Herrin. Eta soziedade askok, izena die, beti poz. Bai, beti gazte, eh? Beti gazte, poz, beti poz. Beti poz? Baitu benen. Etxe asko dara baita etxe alai izanaken. Bai, eta uzo bat zuge bai, etxe alai izanekok. Horre, ma, azpeti golden guztuetan bizituk. Baina beti poz elkartea. Ez aldo asko. Humoreona elkartea. Hor tristurako ez taleku bat, ez? Hor beti poz ik, baldin mazare, beti sakoneko poza zaila izango, ala? O igual horrek esan nahi do triste bazare ez etorri? Ez ez? Igual. Piska bai. Bai ez. Gerritu etxin, gixaixo hori. Gixaixo, gixaixo galberra. Edo etorri zaite penak kanpo nutzita, hori izatea, ez? Bai. Zartu zizonea, penak kanpo nutzita, baita esatea lotxa balin badukezu, lotxa etxen utzi eta orduan etorri eta hori posible baletz ezela, ez? Zene edo hori izta posible. Lotxa bali maukezu zerbait iteko. Eitekotan ingo zu lotxa eta guzti lotxa egiten nahi zeiten, baina inite doina, ez? Lotxak utzi eta hori nahi zeiten bat eguztau. Osa, gaztelera zizango zana, no me rayes. Don't try me. No me rayes. Don't try me. Academy, ne? Kasten nirean, don't try me. Bara, baina orduan gabitz, hor mundu emozionalean mundu sartu ga, ez? Eta emozionak onarketia eta sonarketia eta holako usak. Bai. Emozionalakin bukatzeko, esan nahiko nuke, poza dela menditik bera zea urjauzik inez datorren errekastoa bezala, oso agerikoa, oso pras, ateatzen azarata hundi datatzen eta tristura dela gero ibaia zabaltzeanen eta sakonera dukenen, eta orduan bare dihoan gauza bat. Ez, egia esan ez. Hori, botan egin un metafora ez dela espektakularra zelako. Oso politxe, oso politxe. Eta gero itxasora zean da nire, ja kosmosakin bat ilen dago, poetea, netzako poetea da, tasio. Tristura eragatzen eskandalosoa, orduan ez dit kuadratzen. Esaten egin itzan bezala, ez zean kuadratzen, baina tristura eragatzen eskandalosoa, fua, da, neharra, da, dios, da, angustia hori eta... Baina, ibegitatik aiz asko, eh? Ikusteana, ikustestana, hortik, aiz. Ni tristura, asalego tristuraik balda. Baldau. Bai. Tristura motz bat, asalego tristura bat, ba, gauzatxo bat. Jo, ba, ni pentsatzen una men. Kafea zaola, eta ez da kafeik. O, umen tristurea, Umen tristura berrabai segundotan pasatzen tristura hori, ogutsi jotan. Baina umian emozioak orokorren hola denpora gutxikoa dira. Bildurgarri horrekin. Hori ez da tristura ez, hori da disgustoa, no? Disgustoa da. Txekabe hola puntua. tabakoa falta zaizunen, edo... Frustrazioa. Edo beste droban bat, azukrea, o zerbait, bazkalduta, ostra, ez dugu, txokolateik eta... Umidako inkapazitatea da momentu baten, pum, ez? Negarra da, ez da gizea, gizea, eta horti gutxira, berriz barrezka duz, ez? Osa da, esplosiua mondia, momentu urteten dia. Gu kapazitatea galdu jendu, zati galtzen du. Azten galako pentsaiken, eta horren pentsamenduak ikendozko inak gure mozin horrek, estankauta gaketia. Osa horrek eukideik azaleko tasakoneko, ez? Umek, igual azaleti di jotzet dana bizitzen, eta gu zehazten gea barrua sartzen hor... Ja, ez da gitz, ez da gitz. Bai, eta gero azalekotasun eta sakontasun intelektuala. Ja, aurrera, Freud. Bai, a ber, hor ze, hor ba, alda izan, zuk aldo zu kritika uzeo ze, mudu azalekoan, ba, aldo zu esan, ba, ez da gitz, ba, ez que horreik, ba, mierda da dia, ze, ba, zetan da gitz horreik, ose, ikustu zu zean da gitzen, ez da gitz ez ebesaten, baina zabitz nola ideia bat moan osabalketan, ba, ez da gitz, kolektiboten inguruko adibidez, ez? Eta beste badaia sakona, ja, baina eske kontestu historiko honetan, eurak iten dabitzen papela justo momentu honetan, eta ez dakiz eba, gize, hori sakontasun intelektuala esan gulitzake, ose? Ez... Ba... Sakontasune ni gaitute pentsatzeit, dala benetako zerbait. Autentikotasun bat, zauek sakonak ez da? Baina izan dekan... Oi, izan dekan duzun intelektualan barrunga bitza? Bai, baina izan ditu gantzea hori. Eta orduan zi izan duzun? Izpotologin itekan, baina, ikuntu historiko eta... Hortzok. Mamigetzok. Zadigaz. Arraza lago hori eta merkea. Arraza izten ikan gini, arraza, jardun arraza. Ale, ikusten ikan. Kagoina, igual gauza oso... Igual sakontasun intelektualik izatekan hori... Sí, izango litzake, sakotasun intelektuala. Igual, etxeok. Oso bizan zuber. Ez, intelektuala beti azaleko adalako igual. Sakotasun intelektuala igual, beti gata hon. Bai, nuztes bai. Nik, ez etxeunik. Baina, ez gaitu gazarratuko bai? O bai, igual azarratuko. Ah, ez, pasakit ez etx. Joder. Pasakit. Atzenean, igual, imagino, kosmosan inguruan berroen bi, oso, gaur tema transversala kosmos da, ez? Ordan, gauza oso komplejua moan dia, ez? Gauza komplejo horri ribuz berbaiteko, erabili biozu kontzeptu batzuk oso zehatza gauza horri inguruan. Eta hori da, neuste sakuntasuna. Normalien ez duzun erabili genitzu horrek, gauza hori esplikaiteko, bestela igual ezin jozuna esplikau. Ja. Bestela unibertsua igual ezin jozuna esplikau. Itzoiek ez dituk, batez sakonak, itzoiek dituk. Ditu hortxe da denak, mundu intelektualan itzen lista bat, itzen gregozko itzak izatetik generalen, ia beti, eta hortik itzoien dantzan da, emateik iruipena, emateik, zoze potoloa, ahiek esaten baina. Ez aizai. Estrategiko, politiko-filosofiko, algo itz potologein irutze zaik, ostia, baina, ez. Zezan dute. Zezan dute. Gixeixo bat ez tepa. Kaskaini, itzo, potolorrik aldi erabili bebai, ez? Hain zuzen be, oso azalien fateko, ez? Diskurso politikoak eta holako usak. Hoxe, pa. Hori da, baina aldi erabili, ez erabili, eta beste mundu bat erabili, ez? Karo, oza, berez, bere esanaiekin erabiltzen baituzu, ez doaz azaletik. Oza, zu egiten sakona ez doaz, baina erabiltzen baituzu... pretensiokin ez dakitzen konbentzitzeko, zure buru ez dakitzen dala demostratzeko, orduan baizoa zela esaletik. Baina hori beste mundu emozionalien eta praktikoa me bai. Karo. Adibidez. Praktikoa. Bueno, praktikoa nik hori bai. Praktikoa. Mundu... Hemen hori maiteu ez, praktikea. Bueno, nik ez, baina bai jentia adibidez, pertsona praktikoa dira, adibidez, ba, sakontasun, zu futin ikia, hori ez da sakontasun, hori azalekotasun praktikoa. Futin. Oida. Bai, baina adibidez, ba ez dakit, ez pikimat beste pretensio sozial batzuk egitea, ez? Jentiekin antolaketzea, autodeterminetia, jentiekin gauzakitea, ez dakit, gaztetxe bat aurrera erugatia. Aurrean zeak. Bai, bau jentia lan asko egin dagoela, jente disiplinagoa, astero junten dia, ez da egize, eta hola gauza gaurre ataten dago, ez? Hoi da, sakontasun praktikoa moan, eustez, adibidez. Pulamentu, ba. Eta azalekotasun praktikoa zer litzake. Hori. Futin itia igual, ez da egin. O normeantzadan gauza bat, o gexeo individuala o amoan, o... Ez dakit, ez dakit. A ber, da gauza bat... Bori, oso politiek, eh? Bai. Ez dakit, ados, no? Baina politiek. Ja, ez dakit, nire, oza, etorri gentsa dut. Nire nizpentsa gure. Nire ez, azte ontako kontu da. Ire aixe aldi, futin inezkeo, aixala. Eta gaztetxeko bilerea aztean behin, sakona? Bai, baina gero gaztetxeko bilerean barruan be, lan banaketa dago, eta igual pertsona batzu praktiko sakona hori dira beste batzu daño. Adibidez, zu komuna garriketan bozu aztero, hori praktika sakona da, neguztez. Eta zu gitzen bozu, ez tekize antolatu bidea, eta ez tekize paskai, eta pintxe lanak, ez? Hori azaleko da moan. Ba, ni animoko naiz, baina pintxe lanak bakarrikitza. Adibidez, ni praktiko tasunean oso azaleko naiz. Oso pertsona azalekoa. Pintxe? Pintxe, ni pintxe lanetan oso ondo. Ni, a ber, ni izan zein bideotan, ah, moztu bidea, bale. Eta gize, hola. Baina hola gauza, ungixo yeah. Gantola, duzte gize, ez dakit. Ja. Oso desberdina pintxe lana dibidez, eta izuela, zuka guin da, itezuta, zuk ez erabakitzen ezer. Bai, hori da, bai. Ezken finen da, erabakik hartu edo ez, ez? Bai, hori da, eta burua uste gutxi dako, burua uste gutxi, lan zamurra da. Hau egin, eta bale, zila jarri hemen, bale, pin, pam, pam, pam. Baina beste batek, pentsa guen bideu, ez dakize, proportzinuak, egozibia, ez dakize, mapata, ez dakize, ez dakize, ez da, lan karga unduxo da. Nik hori eruan izan dut, ba, ne militatzia arlotik, nire bikote harremaneta, ne bizitzako aspektu danetan, ni praktikotasunean oso azalekoa, oso azalekoa. Intelektualeki oso sakona, eh? Eta emozionaleki oso azalekoa. Desorekatu gara. Kriston analizi, nezu horre, iepa. Inanoko, ja. Oso landu edak. Ba, landu da, intelektualki. Oso landu, Intelektualki landu dakot. Beste gana ja ez. Nik, beste gauzat, praktikotasunen sakontasunakin nahi irutzeit, ez dakit hola da, baina, bueno, adibidez, zuiten egin balin bazea, ez dakit, gauzat azalekoa zer da, egun baten indik ez duna, ez? Zagit, adibidez, azalekoa zer da, erosketak eitea adibidez, azalekoa. Ez dakit. Ez dakit, kaos, ja, definitzen aztia gauza bakoitza konkretuki azalekoa, no ez dakit. Segun, zure amak esan dizun, jun erosketak eitea erosia, bau, edo esan dizun, ostra, pues, lau lagunekin bazkaldu bardeu, eta pentsa bardet zer egin, orduan zer erosi, ez? Nei hori, ostra. Nei hori oso azalekoa aritzu zait. Ez izu balio, detendez berrin dozun. Ez, nahi bi gazaleko kiritza izkit. Ez dakit, eh? Bola, bote pronto. Eta sakona zer da, ba? Ba, sakona da bidez, bado jendea, beri bizitza egunerokon oso sakonetik biziuna. Eta, da, ba, asko hausun hartu, ostra, ze nizena edin bizitzan, eta ni nolako naiz, nire personalidadea, eneak ramak, ez dakize, eta... Ez, ba, ostra, asko lantzen nahi nahi zau, lantzen nahi nahi nire gurasokin dauketen harremana, ez da gize, txikitan eukin ongau zau, dauketen motxilau lantzen nahi nahi, eta jendek, ba, atentzio asko emate joan horri, ez, gero, ez da gire, gero praktikan hori, bueno, praktikan ba bai, ba, adibidez, lagun batek baita egiteu, nire bere urte betetzen egunen, normalen, albalin mogintzat, jai hartzeu, eta egun hortan egiteu, pasio bat, edo, mendibuelta bat, edo, eta mendibuelta hortan pentsatzeu bere buruakin nola daon, eta ba, bueno, nire bizitzan dauden elementuk, eta zeiten nahi nahi zaurten, eta holako gozak. Nik ikustotena, bai alde batean eta bai bestian, aldala inbertiu kontua, aldala aldatu guztiz. Hau da, zuko esatuzuna jentia sakona ez dakize bakize, baina, bueno, jente fenomeno, zuko esatuzun sakon horreik askotan da ez sakona bai. Hau da, nik esaketatu jentia mundu sakon hortan dabilela, baina ez dala benetan sakona da nola igeziteko sakontasun horrei. Jentia badau simulaikin dauen adibidez emozinuak simulau, tristuria, posa, esagerauta simulau, hain zuzen behiz dauzelako konektauta euren benetako gorputzien, euren benetako biharrekin eta euren benetako emozinuekin. Eta... De dio! Eta... Oire baldao! Ez da, gero unio gurutxat, eta gero gez besta gozat, gurutxat, etxeko antra batek, mantenu bioa dago beste gorputz batzuk, ez? Beste gorputzai jaten emun bioa esau, eta egun urten bioa da erosketak itea, hoi azalekua o ez da azalekua. Dabil beste pertsonatzu mantenien, ez? Hoi gozakona. Hori azalekoa alin ba, pentsau, hartuko dugu hain momentu enten, hola, ingo duzera txiki bat, eta hartuko dugu hori azalekoa dela. Orduan, sakontasuna pijon gauza bada, ez? Hostia, tu, chaval. Bai, ni gauza bat esango, ikastaro eta ite jun jendeek, Ikastaro eta egite ditun jendek, igual azte bukara batin, igual ze, 300 euro eta horlako gautzak gastatzeizki, eh? Bai. Karo hori jungo zen, osea, jo, Freud, eskeze, ja hainbeste izen, ah, bai. Freud egin esaten zuen. Hainbeste izen, biba karrelia, eh? Ose, hainbeste izen. Freudek esaten zuen, simulatze hortatik gastatzen bai. Do jendek, ez? Diru hori horta, no? Oez. Ez ni pijona, eta sakontasun pijori aituetanen, pentsatu, eta jende ikastarotan da, nola gastatzeitun, ba, 300 euro, 500 euro, ba, sakontasun hortan murgiltzeko. Eta gero ni grazia, grazia hundi egiten dit, hor, kursoetan, prezioa nola jartzeuen. Importaldik, gontaz pixkat zehoz esatea. Eta jartzeik inversion. Igual. Kurso, hori, ez dira de euskeraz, ez dira uste gileguten inbertsi, ez, beti gero, kurso, de, da, bla, da, da. Esa, dizu, personale de inbertu ikendu zulako? Ez, dirua, prezioa, zema da, jazik, inversion 300 euros. Eta esan ez bezala, ik zapata pare bat erosten maldi madu, bat patu iten dek, eta etxahute zapatakin. Baina hau ezte patzen normal bat, hau dek, inversion. Guzti hau diru kentzen iri, ik inbertitzen aiz. A ber, zentzu baten badala, ez? Baina dana da inbertsion. Dana da inbertsion. Baina ez gu bakarrik ega inbertsion. Ulatzezu? Jertze bat erosteare inbertsion da. Zer, negu edator. Eta heroinia zartzea. Eta erropa ez du, inbertsio bat egiten zu, zure temperaturea, eta zure ongizatea. Eh? Zer, dana da inbertsion. Baina eak. Gu gara inversion da, beste guztien diru, da preziozikin bat. Baina, koletia hori eraiek esaten du, jartzen do kartelen. Koletilea ni jartzen, nola jarriko du. Besten diru preziozikin bada, eta gure da inbertsio garbi bat ez. Garra bezala, bai, norbean garra garbi eta besten garra diezikinak, eta gure diru garbi da, eta beste diru guztiezikina da. Mundu, holaxe da. Bueno, baina hori zea pijoa zen, ez? Sakontasun pijoa. Bai, ez da gini goi... Bai, meia zutazio zan duzu, ez? Oi... Bai, bai nio... zanet, askotan esatea baita ez bakarrik sakontasuna baita, bueno, ez da git, baitare dedikazio bat eukitzea militantzi baten, edo ez, ba, idea politikok, eta askotan esatea hori aberatxan gauza dela, ez dela, ez? Lanen nahi danak egun guztin, ez dauk edo muraik gauza ditan pentsatzeko. Zoire badago, ez? Bai, aberatxana baino gehi igual behar basiko batzuk gurrituta uzken jena, bai, ori, ez? Bai, bai, klasertaina, baina, bai, jo, a ber, bai, baina, bueno, ja ez dakit, ja porre, porre, porreak ez dira, bai, antolatzen dira, bai, porre, porre, bai, bai, bai, porre, antolatzen dira. Benetan izorrauta honare antolatzea. Bai, bai, eta benetako transformazio soziala unduixenak, orduan pasean dira, benetan izorrauta duzenak. Bai. Oin hemen Euskal Herri mailan ba, antolatzen da jentia klasertaina. Orduan, bueno, bai, gauzak egoten dira, baina, bueno, ba, transformazio sakona mutu igual zaila. Klase ertzainare asko zebila. Ostia, dira existien da. Klase ertzainare asko mobilizatzen da. Bai. Azken aldin, bastante visible ez? Invisible ez, baina izan horiek invisible. Bai, ez du pak. Bueno. Klase ertzaina. Asko gustatzen zaio hori izate. Klase ertzaina. Bueno. Eta gero daue bai beste tendentzia bat, adibidez, sakontasun intelektuala ihes itzeko bai danari, ez? Adibidez, mozinori ihes itzeko sakontasun intelektuala. O estatus bat emutotzu bai. Horren zuk estatus hitz potoluak, ta hain zuzen be, zuk, Oskar, nik uste horretik dakotzula, nola baileko sensazio negatibo bat. Olako hitz potolu eiri, zatik, segun nundik esaten duzun gauza horrek, ba, zure burua pusteko balixo dobe bai. Baina, bueno, ez que hori danian da. Hori praktikotasunian be bai, eh? Zu praktikotasun sakon bat aldo zu eruen, altza izan oso disiplinagoa eta munduko pertsonai praktikoen ez da gizean antolaketan eta euneko euneko militante bat, eta horre behar mututzu nola beteko estatus bat, zuk aldo zula erabili, ba, bueno, beste jentia, ba, bueno, gutxi esteko edo gutxi udiala pentsaileko edo, dana dako aspektu hori. Bai. Sakonki gabitz, berbaien? O azalekoki? Nire ustez nahiko sakonki, eta ezin ezko hortaz azaletik berbaitea. Sango nuke. Ni larrua, atortzez edek, larrua, azaletik, Larrua. Ta larrua jotzea. Ta hori zer da? Azalekoa? Edo sakonekoa? Bixak. Biek bat. Behitikan behiratuta oso azalekoa, eh? Oso, behitik, behitxetik oso azalekoa. Ta zio, ikik begi zea eta erreka murmurio saltokari zeharekin, kanpokoa. Baina hori gede gauza bat, kristona, larru, eh? Zote jau, kanpokoa, azala, de hori, baino barruti gauza gutxi zerek, netzago hori bezala zehatza gona. Moitut, transea, implikazioak, implikazio generalen, generalen implikazioak, handi dituk. Kurioso, adibidea jarrizuna. Kurioso. Ordu, distintzio egin kontuz? Kaoine, kauzatu kurutxat, lotuaz aurreko beste tema bat, da folklorismoa. Pornografia ze izango zan, seksualidean folklorismoa, hor bai dala dana zalekoa. Ze hori konsumitzen da pantailen bidez, ez? Hmm. Eta hor, hor sakontasunik ez dau. Bueno, la, dena bai, hori da, Oskarrek esan duna, ikusi ezkeo azalekoa, ikust, ikustezuna azalekoa. Horre dauken eragine oso sakona izan daike? Bai. Bai, oso eragin sakona, eragin azalekoa alako igual. Seksualidade bizitik orduan. Bai, igual. Horrek ditati dauke, ez? Maialen, ze esan zu, pornografiek? Zu, osa, zugan oso eragin sakona eukideikela? Bai. Eredu batzuk sortzen dituzun eginen. Ah, ez, ez momentu emezitak, gehor. Bueno, bai, repetizion. Bai. Bai. Momentu nimi izango nukia, bai, neko gose folkloriko dela, ez? Pornografia jola gase. Igual. Bai. Pornografia ikusten ez ala, ez zure gorputzi operazio batzuk, era itzizkiotzu, egikaritze dituzu, baina, bueno. Enti aurra ez oso... Hor da autore intelektualki sakon bat, Byung Chun Hal, horako zeo ze, ego korearra, baina Alemaniako irakaslea, oin pinua moda modan dagoela, eta horrek lagonia de eros izeneko liburuako, eta horre zaren dago, pornografia dela, seksualidadian bukaerea. Oin, ne esaten moztazue argumentaiko hori, ba, ez dakit argumentaiko, baina hori esaten dago, beak. Munilak eustia dolantzeko, horako zeo ze, esantzola, eh? Ah, pornografia egin, ostra. Bukatu iten dela, sexo sano. Mm-hmm. Zeso sanoa, baina kasu hontan sexualidadian bukaera, esan dezu? Bai, gehor definiun biako emakuita zean, eta oinen eskapasaren ez orzartuko. Hau gure dut, emudu azaleko bat entratailea. Horretik bakarrik gure izan dut, eta hori jazto jarraituko. Ja. Netzago, larru eta barru, oso bat bezaletuk. Ez begi jantzat, baina bai, bestela. Eta sarmai ematezun, baina hori xe bat abizuat. Sarmai emolun. Nik ikusi jakot, zure larrua. Nere, ze larru? Bueno, untxe bertan abilikusten. Ah, bai. Zue larrua. Bueno, zuen danonan abilikusten. Ire humorea... Ire humorea... Ne, ne humorea... Larru bizten dago. Ze. Ez da, edika fehartu ditutu, baina dijo dana velozidade baten... Ez dakitela zerei eutxi, hor. Netzaz polikio, ja. Netzaz polikio, ja. Gabit oso poliki. Ni oin entzulia izango bain ez dut. A ber, ze. Venga, kaine zertu. Azkar hori ez? Ez dakit. Lagu. Momentu batzuk oso azkar joaz, bai. Denbora gutxen gauza asko esatea, batzuk horregatzea atzen. Eta gero beste momentu batzutan, ba, isildu ez dela itega, oire gola. Larrun izan faia, hori kantua zen. Zein? Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Sígame. Salto inoz, bestengo baita jamin batatik. Ez ez, kurioso egiten zaitz, atentzen den hitzek leku geografokin lotzeko joera horrek. Adibidez? Fruitz, markina, larrun. Este gabe. Joño. Ni gauza bat, batzotan barreneko, sakoneko minak azalen ateatzea, ez? Ba, daukezula igual ez dakitze. Azaleko arazoa, tola. Ez zen. Eta horrek esan nahi du, ba, barrun min ba daukezula, eta hola azaleratu dela. Bai, o igual, bai, azalean bultituak eta urten diren, bai, alda izan. Hmm. Beso matiz abaitezu, ez? Bai. Hori pasaten zaizu, eh? Bai. Ah, bai. Mikropene bat. Oskar bere... Mikropene bat. Lepon. Batera guztu nahi da. Hori entzuleak ezin ikusi. Garitxo. Eta bueno, lagunok, honekin amaiera emango dugu gaurko bilkura honi. Urren arte. Gozoko eta... bilkurea. Osoko bilkurea eta gozoko bilkurea. Pufa, Hase, ire humorea. Hola xe sentitzet, lagunok. Hau xe da, bukatzeko nahi bazue zertxo bat gehitu, edo esaldi bat, laburpentxo bat, sentimendu bat. Eskerrik asko. Freud. Nik eze. Ba, urren arte, Freud. Nik eze besant. A mierda, errepiko bainot. Orduan, ja, zoze bai, bale benga agur. Bai, ere el burua zan edo zerbait esan, edo bestela agurtu. Ba, ah, bale, agur. Bai, Alan? Urren arte. Eskerrik asko, aio. Erki ba, aio.